Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest szósty, lany poniedziałek, 17 kwietnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Referendum rozstrzygnęło sprawę. Turcja zmieni ustrój z parlamentarnego na prezydencki. Dziś drugi dzień świąt wielkanocnych, to też zgodnie z ludową tradycją lany poniedziałek. W tym dniu policja ostrzega, że nie będzie tolerowała żadnych chuligańskich wybryków. 1 250 000 głosów zdecydowało o tym, że Turcja będzie miała nowy ustrój, już nie parlamentarny jak do tej pory, a prezydencki. 51,3% Turków opowiedziało się za zmianami proponowanymi przez prezydenta Recep'a Tayyip Erdoğana. Sam Erdoğan podkreślał po ogłoszeniu wstępnych wyników referendum, że Turcy podjęli historyczną decyzję, dziękował obywatelom za zwiększenie uprawnień głowy państwa, zwołał na dziś posiedzenie gabinetu ministrów, które odbędzie się pod jego przewodnictwem i zapowiedział, że podczas tego posiedzenia zostaną omówione konsekwencje ustrojowe, jakie wynikają z głosowania. Przemawiając do tłumów, które zgromadziły się wczoraj w jego rodzinnym mieście, Stambule, prezydent zapowiedział też zainicjowanie natychmiastowej debaty nad przywróceniem w kraju kary śmierci. Nie wykluczył zorganizowania w tej sprawie kolejnego referendum. Po wczorajszym referendum Komisja Europejska apeluje do władz w Ankarze o ocalenie narodowego konsensusu, o to, by kierowały się dążeniem do zachowania zgody narodowej przy wdrażaniu zmian ustrojowych wynikających z rezultatów głosowania. Ponad 50 000 żandarmów i policjantów zostanie dodatkowo zmobilizowanych w okresie wyborów prezydenckich we Francji, poinformował o tym szef MSW w Paryżu. Do wyborów pozostał niespełna tydzień, ich pierwsza tura zaplanowana jest na przyszłą niedzielę, druga odbędzie się 7 maja. Szef resortu Matthias Feckl stwierdził, że wzmocnienie sił patroli wojskowych kontrolujących sytuację na ulicach i w newralgicznych punktach miast jest konieczne ze względu na znaczne ryzyko zamachu terrorystycznego. W marcu we Francji zatrzymano 19 osób podejrzewanych o przygotowywanie ataków. Matthias Feckl obawia się nie tylko terroryzmu, ale także burd, jakie mogą wywoływać bojówki skrajnej lewicy i prawicy. We Francji metropolitarnej zainstalowano 67 000 lokali wyborczych. Minister spraw wewnętrznych poinformował, że poszczególni kandydaci, jak konserwatysta François Fillon czy liberalny socjaldemokrata Emmanuel Macron, otrzymują pogróżki co do ich bezpieczeństwa. Kolejna sprawa to troska o to, aby wyniki wyborów nie zostały wypaczone przez cyberpiratów. Obiektem takich ataków ze strony rosyjskich internautów stał się już Emmanuel Macron, znany ze swych proeuropejskich poglądów, co na Kremlu przyjmowane jest z wielką niechęcią. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś drugi dzień świąt wielkanocnych traktowany przez polski Kościół katolicki jako kontynuacja święta Zmartwychwstania Chrystusa. Poniedziałek zwyczajowo przeznaczony jest na odwiedzanie dalszej rodziny i przyjaciół w odróżnieniu od niedzieli wielkanocnej, którą spędza się w gronie najbliższych. W tym serwisie wracamy jeszcze do wczorajszego dnia i słów wypowiedzianych przez biskupów, a dotyczących istoty Zmartwychwstania. Grzegorz Maciek. Prymas Polski przekonuje, że jesteśmy wezwani, aby nieść innym nadzieję i pokój, które wyrastają ze Zmartwychwstania. Pragniemy zanieść pokój Chrystusowi w te wszystkie sytuacje naszego życia, które nas niepokoją. Nieść pokój do zwaśnionych i pokłóconych. Nieść nadzieję i radość zmartwychwstania wszystkim chorym i cierpiącym. Kardynał Kazimierz Nycz podkreślił, że zmartwychwstaniem może być nowa jakość życia, pomoc innym i dawanie dobra. Przypomniał szeroki odzew na apel o pomoc uchodźcom z terenów objętych wojną. Możemy jakby schodzić z tego wstydu i spuszczonych oczu i patrzeć w górę z nadzieją, że Chrystus, który zmartwychwstał, zmartwychwstaje także w nas. Biskupi życzyli wiernym, by wiadomość o zmartwychwstaniu była dla nich źródłem siły, nadziei i radości. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Dziś nie tylko drugi dzień świąt wielkanocnych, ale także zgodnie z ludową tradycją lany poniedziałek przetrwało ona całkiem nieźle nie tylko w kraju. O śmigusie, dyngusie za oceanem Marek Wałkuski. Największe na świecie zorganizowane obchody śmigusa, dyngusa mają miejsce w Buffalo w stanie Nowy Jork. W święto zwane Dyngus Day, czyli Dzień Dyngusa, odbywa się tam biało-czerwona parada, która gromadzi ponad 50 000 osób. Jest relacjonowana przez lokalne stacje telewizyjne. Organizowane są także występy zespołów folklorystycznych, imprezy taneczne i degustacje pierogów oraz innych polskich potraw. Buffalo dumnie określa siebie mianem światowej stolicy śmigusa Dyngusa. Obchody lanego poniedziałku odbywają się także w South Bend w stanie Indiana. Choć w mieście tym Polacy nie stanowią już głównej grupy narodowościowej, zapoczątkowana w latach 50. tradycja jest kontynuowana do dziś. Mieszkańcy mówią, że w dzień Dyngusa wszyscy w South Bend czują się Polakami. Znane obchody Dyngus Day odbywają się także w Cleveland w stanie Ohio. Składają się na nie wybory Miss Dyngusa, koncerty Polki, parada, degustacje polskich potraw, a także kiermasze. W tym roku główną atrakcją święta w Cleveland będzie zabawa, którą poprowadzi DJ Kiszka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przy okazji lanego poniedziałku policja przypomina, że nie będą tolerowane żadne chuligańskie wybryki. Nie wolno polewać przechodniów wiadrami pełnymi wody i wylewać jej na nich z okien. Za to nie tylko grozi mandat, ale także postępowanie karne. Wystarczy, że osoba poszkodowana zgłosi sprawę policji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Lany poniedziałek będziemy mieć także za sprawą pogody, bo dziś wszędzie możliwy przelotny deszcz, deszcze ze śniegiem i śnieg, możliwe też burze. Termometry pokażą przeważnie od 7 do 11 stopni, tylko na północy chłodniej i maksymalnie 6. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu w świąteczny poranek Zmartwychwstania. Nie mogłem sobie odmówić przyjemności powitania Państwa tym właśnie utworem. Chrystus zmartwychwstan jest. W bardzo pięknej staropolszczyźnie ujęta prawda chrześcijaństwa, bez której cała wiara chrześcijańska nie miałaby sensu, jak to dobitnie pisze w jednym ze swoich listów święty Paweł Apostoł. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. Chrystus zmartwychwstan jest i tak będzie już zawsze. To jest utwór Fundacji Dominikańskiej, ośrodka liturgicznego, z niezawodnym Pawłem Bębenkiem jako aranżerem nie tylko tego utworu, ale także pewnego stylu, autorem pewnego stylu dominikańskiego, o którym dzisiaj troszeczkę więcej powiem Państwu, ale nie wyłącznie, albowiem będzie także gość, który pracuje nad nową płytą, z którym rozmawiałem troszkę wcześniej niż dziś. Dziś świętuję ze swoją rodziną, który pracuje nad nową płytą, ale rozmowa jest utrzymana w takim bardzo wielkanocnym tonie. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Usłyszą Państwo dwa utwory, które są taką dobrą jaskółką czyniącą wiosnę w postaci nowej płyty mojego gościa. Do dominikańskiego środka liturgicznego i tego stylu śpiewania za chwilę wrócimy, ale zanim to się stanie, chcę Państwu zaprezentować przykład innego, równie wartościowego sposobu przeżywania prawdy o zmartwychwstaniu w wymiarze muzycznym, nieco kontemplacyjnym, takim odwołującym się do mistyki, a na pewno do wyciszenia, do takiej radości w sercu, a mianowicie muzykę sióstr wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. Tak, tak, istnieją takie siostry, proszę Państwa. Jest zresztą taka opowieść o tym, że jedno z rzeczy, których nie wie papież, to ile jest zgromadzeń żeńskich na świecie, bo jest ich coraz więcej. I jednym z nich jest właśnie takie zgromadzenie w Polsce, owszem, istniejące, sióstr wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. Istnieje piękne nagranie płytowe zatytułowane Muzyczna kontemplacja oblicza Boga Człowieka, podzielone na oblicze Syna, oblicze cierpiącego i oblicze chwalebne. I właśnie z tego chwalebnego oblicza Veni Domine Jezu, przyjdź Panie Jezu. Połóż się jako pieczęć do serca. swego serca i pocieszać. Piękna, poetycka, kobieca bardzo muzyka w poniedziałek wielkanocny. Być może Państwo się dziwią, dlaczego się przywitałem z Państwem, mówiąc o poranku Zmartwychwstania. No oczywiście, właściwie wspominamy go w niedzielę, wczoraj. Ale dziś jest drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a więc przywołujemy ten poranek, dotyczą go także liturgiczne czytania. I w przestrzeni tego poranka i tej prawdy żyjemy. I żyjemy dalej, mimo że święta odejdą w historię. Oblicze chwalebne. Z tej części pochodziła ta muzyka, Veni Domine Jezu, ze słowami siostry Bławdziewicz, wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza i muzyką księdza Mieczysława Cisowskiego. Z tej płyty jeszcze jeden utwór, żeby Państwa rozsmakować w ten poranek o wczesnej godzinie. Rozpocznijmy na nowo. Rozpocznijmy na nowo. Również słowa siostry Bławdziewicz, muzyka innej z sióstr wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza z płyty Twarzą w twarz. Płyty, która ma na okładce oblicze z Manopello. Jeśli Państwo wiedzą, o czym mówię, jest jedna z książek dotycząca Najświętszego Oblicza, ale nie tylko. Jak Państwo sobie wpiszą na przykład w wyszukiwarkę oblicze z Manopello, to się Państwu okaże. Chodzi o twarz zmartwychwstałego Jezusa z chusty w Manopello, chusty, która pochodzi z grobu pańskiego, która nie powstała ludzką ręką, nie została w żaden sposób namalowana. Na dodatek jest to muślin, na którym w ogóle malować się nie da. Na dodatek jest to materia, która powinna się pod wpływem wielu lat rozsypać, a od lat ponad 2000 istnieje i trwa. Za taką specjalną szybą utwór Twarz przezroczysta, można ją oglądać z kilku stron. Na dodatek twarz, która doskonale pasuje do wizerunku odbitego na całunie turyńskim. Jezus z otwartymi oczyma, zmartwychwstający. Twarzą w twarz. Muzyczna kontemplacja. To jest taki typ muzyki, myślę, bardzo dobry na poranek. Na to, żeby się przebudzić, żeby spokojnie wstać, żeby się nie zrywać w rytmie trąb i muzycznych, bardzo mocnych akordów, które wydaje mi się, że lepiej przynależą do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Nie wiem jak państwo, ale ja zawsze lubię w święto Zmartwychwstania Pańskiego sobie Händla posłuchać. Mesjasza, alleluja. No to jest wspaniały, to jest genialny w ogóle sposób uczczenia tego święta, tej prawdy. Tu Händel musiał działać pod jakimś natchnieniem Ducha Świętego, żeby to alleluja skomponować. No ale siostry przeżywają to inaczej. Warto także na to w ten sposób spojrzeć. Mówiłem państwu o rozmowie. Teraz przyjdzie na nią czas. Rozmowa z człowiekiem, który bardzo dawno, no dawno, był na antenie muzycznych rozmów z płytą debiutancką, z płytą hip-hopową. No a teraz co u niego słychać, jak przeżywa święta Zmartwychwstania Pańskiego, jak to się wiąże z jego planami. Za chwilę państwo usłyszycie, ale zanim to się stanie, wracam do dominikańskiego sposobu przeżywania i śpiewania pieśni Zmartwychwstania Pańskiego, bo to jest sposób wart pochylenia. Utwór nazywa się Pieśń o Zmartwychwstaniu Umarłych, a potem rozmowa, o której wspomniałem. Niech będzie. Oh. Hiob po długiej przerwie w muzycznych rozmowach, po bardzo udanej, inspirującej przygodzie z zespołem, który mam nadzieję, że wkrótce Państwo usłyszą, mianowicie Młode Koty, nie rezygnuję z własnych artystycznych poszukiwań i to, co się niedługo, miejmy nadzieję, ukaże, a czego zapowiedzią będą dzisiejsze dwa utwory, będzie się nazywało Signum. O co w tym wszystkim chodzi? No, Hiob nie usiedzi na miejscu i musi coś robić i wraca. Można powiedzieć, że wraca, z martwych wstaje i pokazuje, o, jeszcze mnie nie pogrzebiecie, i pracuje nad czymś nowym, zupełnie nowym, czego, myślę, nikt się nie spodziewa, co będzie ogromnym zaskoczeniem i takim włożeniem kija w chrześcijańską scenę. Brzmi zachęcająco, czekamy z ufnością, ale pewne jaskółki się już ukazały. Zacznijmy od tej, które można zobaczyć. To jest okładka, krążka Signum, już porusza. Tak samo jak muzyka, kompatybilnie okładka prześmiewcza, autoironia, tak to bym nazwał. Chcę się pośmiać z siebie, podejść do siebie też z dystansem. Ta płyta ma motywować ludzi do aktywności, nie tylko duchowej, ale też fizycznej. Chciałbym, aby ta muzyka towarzyszyła ludziom podczas treningów, biegania, siłowni i żeby też przy tym, przy okazji wzmacniać swojego ducha. No i tu są teksty, które są zaczerpnięte albo zainspirowane Pismem Świętym, Słowem Bożym. No bo okładka przedstawia, rozumiem, ciebie, próba takiego twojego portretu rysunkowa z ręcznikiem na siłowni, więc człowieka, który coś robi ze swoim ciałem fizycznym, ale jednocześnie człowieka, który sobie może wtedy w uszy włożyć coś, co będzie w tym czasie ćwiczyć jego ducha, tak? Dokładnie, taki jest zamysł. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Ja słyszałem 6 takich podstawowych wersji utworu, Państwo słyszycie 2. Czy to jest wszystko, co będzie, czy coś będzie więcej, czy coś z tego wypadnie, coś innego wskoczy? Zaplanowane jest 6 utworów, bo to będzie taka epka. To ma być taki konkretny czas, żeby nie rozmywać i żeby też, jak ja się śmieję, nie zniszczyć ludzi na samym początku. Takie jest założenie teraz. Jutrzejszy dzień może przynieść coś innego, więc ja jeszcze jestem otwarty na Ducha Świętego, bo jeżeli Duch Święty powieje i jeszcze coś tam mi ześle, jakiś pomysł, no to ja się oddaję Duchowi Świętemu. Te utwory są też nieoczywiste. Przede wszystkim słuchacze, którzy znają ciebie jako rapera, będą poruszeni, wstrząśnięci być może nawet, oby tylko nie zmieszani. Spodziewam się różnych reakcji i przyznam szczerze, że parę osób, które usłyszały już te utwory, no to część była totalnie zawiedziona, już pojawiały się teksty o zdradzie, no bo przecież Hiob to jest hip-hopowiec, a tutaj taki strzał. Różnica i zmiana, która we mnie nastąpiła, że kiedyś bardzo mi zależało na opinii ludzi, co ludzie powiedzą, żeby dobrze mówili na mój temat, na temat muzyki, którą tworzę, a teraz jest zupełnie inaczej. Mam wolność do tego, dystans i tak naprawdę robię tę płytę, bo chcę. Mam taki moment, chcę zrobić płytę z taką muzyką i nie kieruję się tym, co ludzie mówią. A dlaczego właśnie z taką? Z tego, co będziemy mogli tu usłyszeć i powiem, słuchając tych 6 utworów, że one są wszystkie w takiej podobnej stylistyce utrzymane. Taka miejscami klimatyczna elektronika, którą niektórzy nazywają sztuczną muzyką, no bo ona tak brzmi. Czemu właśnie tak? Ja generalnie wychowałem się na Depeche Mode. Całe moje dzieciństwo, cała młodość to była muzyka w takich klimatach i przyznam, że nad wydaniem płyty w takim klimacie czekałem 1,5 roku. Tylko że wtedy, tak jak przed chwilą powiedziałem, bałem się opinii ludzi. A co ludzie powiedzą, a to zdrada, a to w ogóle jest beznadziejne, co nagrywasz. I potrzebowałem 1,5 roku, żeby mieć do tego dystans i zrobić to, co naprawdę chcę. Żeby być w zgodzie z samym sobą. Mam ochotę na taki klimat. W ogóle na scenie naszej polskiej chrześcijańskiej bardzo brakuje mi takiej muzyki lekkostrawnej. Jest dużo pięknej muzyki, ale ona jest taka poważna, taka no ciężka. Bo mam taki pogląd, że chrześcijaństwo w Polsce jest w takim klimacie Golgoty, krzyża, cierpienia. A sednem przecież naszej wiary jest zmartwychwstanie i życie, pokonanie śmierci, pokonanie szatana. A ja odnoszę wrażenie, że tak jakbyśmy się zatrzymali cały czas na Golgocie. Oczywiście to jest niesamowity dar krzyża, I to jest amnestia podpisana krwią Pana Jezusa, ale po Wielkim Piątku, po grocie zasuniętej wielkim głazem, przychodzi niedziela zmartwychwstania i żebyśmy o tym pamiętali. Chrześcijaństwo jest tak naprawdę radosną religią i tacy powinniśmy być i tego mi brakuje i po prostu chciałem to zrobić. Każdego dnia uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Każdego dnia uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam Boga Waszej duszy. Boga zachwyceń i Boga wzruszeń. Boga z Golgoty i Boga wsianie, Boga prostoty i pojednania, Boga na krzyżu i Boga w żłobie, Boga przybliżeń, Boga odnowień, Boga przestworzy w Jego królestwie, Boga ukorzeń i unicestwień, Boga milczenia i Boga płaczu, Boga pojednań, Boga przebaczeń. Uwielbiam Cię, uwielbiam, tak uwielbiam Cię. Uwielbiam, uwielbiam, tak uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię, uwielbiam, tak uwielbiam Panie. Boga na ziemi, Boga w obłoku. Uwielbiam Boga w Waszym wzroku. Boga, co kocha, co miłość stwarza. Uwielbiam Boga w Waszych twarzach. Boga w jasności, Boga w ukryciu. Uwielbiam Boga w Waszym życiu. Uwielbiam Boga, On jest Panem moim i Waszym na wieki, amen. Uwielbiam Boga, On jest Panem moim i Waszym na wieki, amen. Uwielbiam, uwielbiam, tak uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię, uwielbiam, tak uwielbiam, tak uwielbiam Cię. Uwielbiam, uwielbiam, tak uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię, uwielbiam, tak uwielbiam Panie. Za wszystkie Twe dzieła, za dar życia, za bliskich, za miłość, za to, że jesteś. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Jesteś zadowolony z efektu, jak na razie? Myślę, że tak. Sam fakt, że będzie to zaskoczeniem, że nasza polska scena nie jest, jakby to powiedzieć, przesycona takimi klimatami tanecznymi, no bo przy tym, myślę, będzie można spokojniej tańczyć, nie wiem, jakieś kristoteki czy tego typu klimaty. Myślę, że tak. Ja wierzę, że to jest też z natchnienia Ducha Świętego, żeby to nie zabrzmiało tak, ach, Hiob sobie wymyślił i sobie zrobił. Bo ja ewidentnie współpracuję z Panem Bogiem w działaniu i to ma prawdziwy sens, tak? Mówisz, lekka muzyka, muzyka taneczna. Rzeczywiście można by pewnie przy tym potańczyć, chociaż ja bym wybrał inną do tańca. Ale dobra, lekka muzyka na siłownię na przykład, zostańmy przy tym, jak okładka nam sugeruje. No ale już teksty, które są w tej muzyce, które ją niosą, no to już nie jest zapchaj dziura taka czasowa. I bardzo dobrze, bo jest to konkretna treść ubrana po prostu w lekkie ciuszki. O to mi chodzi, zawsze mi chodziło o to, żeby skłonić słuchacza do myślenia, do jakiejś refleksji. Tak, tutaj są teksty bezpośrednio zaczerpnięte z Pisma Świętego, bo jest i Księga Hioba, i Psalm 21, list do Tymoteusza. Konkret, bo też takie moje po tej przerwie, po tych latach przerwy, doświadczenie, że tak naprawdę to Słowo Boże ma największy sens i największą moc i żebym nie wiem, jak pisał i co pisał, to Słowo Boże to jest konkret. Jest nieustannie aktualne, było, jest i będzie do samego końca. Bóg mówi także przez ludzi. Biblia jest przecież napisana z natchnienia Bożego. Utwór, jeden z tych, który mi się podoba, to jest UW, ale to nie jest, proszę Państwa, Uniwersytet Warszawski, tylko Uwielbiam Cię, Boga Pojednania, Boga Przebaczeń. Jak słuchałem tego utworu, pomyślałem sobie, kurczę, Hiob zrobił się poetą. Taki mu dobry tekst wyszedł, nawet rymowany, ale nie twój, jak się okazuje. Nie, to też jest zmiana. To chyba taki pierwszy raz, kiedy to nie jest mój tekst. To tekst siostry Marii Gratii Zalewskiej. Trafiłem na jej tomik poezji 20 lat temu. I po prostu on został przez 20 lat ze mną. On był kiedyś, na początku lat 2000, nagrany w zupełnie innej formie, w zupełnie innym klimacie, ale został i stwierdziłem, że należy go na nowo wydobyć, bo to były zupełnie inne młodzieńcze lata, młodzieńczy zespół, chociaż tak naprawdę to było moje wejście na tę scenę, tak zwaną chrześcijańską, zespół Signum Fidei. Po prostu niektóre utwory zasługują na to, żeby jednak więcej ludzi mogło je usłyszeć, zwłaszcza ten tekst, który jest po prostu dla mnie genialny. Drugi utwór, konsekwencja pewnych tytułów, to zaraz powiemy, czemu one się tak nazywają. Utwór, który mi się najbardziej podoba z tych sześciu. Jezus jest Panem, tak jest w tekście, nie przestanie nigdy kochać Ciebie, a nazywa się IZ, ale tu chodzi o połączenie w symbol Chrystusa, chrześcijański stary symbol Chrystusa, dwie greckie litery, R, czyli nasze duże P, i H, czyli X. Jest taka koncepcja, żeby każdy z utworów miał przypisaną symbolikę, jakoś starochrześcijańską, z początków chrześcijaństwa. Taka kolejna rozkminka, żeby właśnie ludzie się zastanowili, a dlaczego tytuły to są tylko dwie litery na przykład? A dlaczego akurat jest taka symbolika, a nie inna? Dlaczego akurat przy tym utworze jest, nie wiem, gałązka palmowa, a nie coś innego? Żeby ta muzyka została troszeczkę na dłużej, nie że ona wleci i wyleci, tylko żeby jednak została i poruszyła człowieka do poszukiwania. Ja też, przygotowując się, szukałem symboli, dopasowywałem je. I to było też dla mnie niesamowita przygoda i też skupienie się na tym, co wieczne, prawda? Bo ta symbolika kiedyś była konkretna, jest konkretna, zbliżyła mnie do Boga, bo mogłem poczytać, poszukać, zaskoczyć się niejednokrotnie i dzięki temu skupić się na Panu Bogu. No a jeżeli się skupiamy na Panu Bogu, to wiadomo, że wtedy jest dobrze. Jezus jest Panem, czy o tym wiesz? Czy to przyjmujesz? Czy wierzysz, że On cię wybawia? Dodaje sił, abyś przez życie dalej mógł iść. on ciebie kocha i życie swe oddał za ciebie, byś wiedział, że on ciebie kocha i życie swe oddał za ciebie, byś wiedział, że o góry mogą, pagórki mogą, ale on nie przestanie, ale on nie przestanie nigdy kochać ciebie, nigdy kochać ciebie, nigdy kochać ciebie, nigdy kochać ciebie. Jezus jest Panem, chcę wierzyć w to, iść Jego drogą, zwyciężać zło. Ciągle do Ojca, do niebios bram, wieczne pytanie, czy radę dam. Wielki Babilon nie skusi mnie, bo usłyszałem dziś słowa te. Wielki Babilon nie skusi mnie, bo usłyszałem dziś słowa te. Bo góry mogą, pagórki mogą, ale on nie przestanie, ale on nie przestanie nigdy kochać ciebie, nigdy kochać ciebie, nigdy kochać ciebie, nigdy kochać ciebie. Jezus jest Panem, już o tym wiem, już to przyjąłem i wierzę, że on mnie wybawia, dodaje sił, abym przez życie dalej mógł iść. To on mnie kocha i życie swe oddał też za mnie, bym wiedział, że to on mnie kocha i życie swe oddał też za mnie, bym wiedział, że bo góry mogą, pagórki mogą, ale on nie przestanie, ale on nie przestanie nigdy kochać ciebie, nigdy kochać ciebie, nigdy kochać ciebie, nigdy kochać ciebie. Jest jeszcze w twoim życiu taki rozdział, który się, jak rozumiem, otworzył w czasie, kiedy, jak wiem, nie mogłeś śpiewać. Jakiś czas to trwało. No i zacząłeś rysować. I te rysunki w pewnym jednolitym stylu są utrzymane, bym powiedział. Powiedz mi coś o nich, bo wiem, że zbliża się ich wystawa. To super. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku. Tak, miałem prawie półroczną przerwę od śpiewania. Miałem zakaz od laryngologa. Strasznie mnie to przybiło, no bo ja kocham śpiewać. Dla mnie muzyka jest ogromną częścią, daje mi niesamowitą radość. A tu słyszę, panie Tomaszu, nie może pan śpiewać. I Pan Bóg dał mi długopis, kartkę i tak jakby powiedział, to co byś chciał wyśpiewać, narysuj. Ja nazwałem to Never Ending Story Folklory i to jest seria rysunków, która pokazuje apostołów, pokazuje jakieś konkretne momenty z Pisma Świętego, ale jest to przybrane w taką formę, słowo żart jest niewłaściwe, ale taką troszeczkę humorystyczną. Bardzo mi zależy, żeby dać człowiekowi radość, żeby to nie było wszystko tak bardzo na poważnie, tak sztucznie na poważnie, tylko żeby się uśmiechnąć, a jeszcze to był czas, kiedy trafiłem na płytę Czarny Humor księdza Pawlukiewicza i księdza Kowalskiego, którzy mówią o humorze w kościele i to było po prostu idealnie, ten natchnienie, żeby rysować w takiej formie i jeszcze właśnie ta płyta, która ewidentnie potwierdziła, że mamy być radośni i że ta radość w kościele jest i powinna być, a ja myślę, że powinno być jej jeszcze więcej. To zaprośmy na tę wystawę, jeśli już wiesz jakieś szczegóły. 12 maja 2017 roku w Docelowie planowana jest wystawa właśnie tych prac, spotkanie okraszone muzyką. Zapraszam bardzo gorąco. A ja przyłączam się do tych zaproszeń. Rozmawiałem z Hiobem. Płyta, epka właściwie, 5 utworów, 6, jak Hiob deklaruje, będzie się nazywać Signum, tak jak o tym mówiliśmy. No jak państwo się zorientowali, zupełnie zmienił swoją stylistykę. Ja mu kibicuję w każdym razie. Ważne jest to, że szczerze stara się tak grać. To może być interesująca propozycja. Nie wiem, jak państwu się podobały te dwa przykłady. To są z tych 6 utworów roboczych, moim zdaniem, takie 2 najciekawsze, warte zaprezentowania. Ta płyta, mini płyta, ukaże się wtedy, kiedy Hiob uzna, że całość jest gotowa. Ale to taki człowiek, którego historia życia, nie wiem, czy państwo pamiętają, to jest taki właśnie przykład działania Boga w człowieku. Każda historia życia, które wiedzie od upadku do wzniesienia się, od dołu do góry, jest historią paschalną, tą, którą rozważamy. I bardzo się z tego cieszę, że mogłem z nim porozmawiać. I jak tylko się całość ukaże, to oczywiście postaramy się państwu zaprezentować Signum, Hiob. A teraz wracam do Dominikanów. Bardzo lubię ten ich sposób radowania się nie tylko ze zmartwychwstania, ale ze wszystkich prawd wiary. Lubię także dlatego, że wydają dużo płyt. Dużo dobrych płyt churalnych. Dominikański Ośrodek Liturgiczny nie próżnuje pod tym względem, a więc warto ich posłuchać. Utwór nazywa się Chrześcijanie, klaszczcie w dłonie na zmartwychwstanie pańskie. Klaszczcie w dłonie, alleluja. Pan nasz dzisiaj z martwych wstał, alleluja. Książę śmierci w hańbie tonie, Chrystus łada raz. Przed zwycięzcą się pokłonie, który zbawił nas. Stańczy w krok szatana, robi alleluja. Pan nasz dzisiaj z martwych stał, alleluja. Złupił piekieł, siwe progi, wyniósł duszę złą. Kufiec ich anielskim nowym odprowadzą. Thank you. Chrześcijanie, klaszczcie w dłoni na zmartwychwstanie pańskie. Słyszą państwo, że w tym śpiewie jest pewna powaga przeszłości. No i bardzo słusznie. Tak powinno właśnie być, ponieważ to są słowa Piotra Abelarda, a więc jak najbardziej średniowiecze, z aranżacją wspomnianego już przeze mnie Pawła Bębenka. A śpiewał chór dominikański, a więc głosy zaprawione. Zresztą wszystkie te pieśni, które tu państwu prezentowałem, właśnie są w wykonaniu tego chóru. Pieśń o zmartwychwstaniu umarłych to słowa świętego Efrema Syryjczyka na przykład. A pożegnam się z państwem, no jak najbardziej, alleluja. Alleluja jest zawsze stosowne i to jest alleluja radosne Piotra Pałki, muzyka. Ale zanim to się stanie, nie mogę się jeszcze powstrzymać od zacytowania państwu fragmentu Benedykta XVI, który mówi o tym, że pierwszym źródłem muzyki jest doświadczenie miłości, drugim doświadczenie smutku, a trzecim spotkanie z tym, co boskie, które definiuje to, co ludzkie. I to jest dla mnie bardzo ważne i to jest moje życzenie dla państwa na dziś i na całe życie w światłości zmartwychwstania pańskiego, kiedy boskie i ludzkie zostało związane już w sposób nierozerwalny, a my możemy dostąpić zbawienia. Marcin Witan, do usłyszenia państwu w godzinie drugiej po serwisie informacyjnym. Tam również będzie ciekawie po godzinie siódmej. A teraz alleluja. Zapraszamy do reklamy. Jest okazja do złowienia. Masz telewizję w cyfrowym Polsacie, to przenieś numer do plusa. I wybierz abonament ze smartfonem w najniższej cenie. Tak, tak, dobrze słyszysz. W plusie abonament ze smartfonem Samsung Galaxy J7 jest w najniższej cenie.